Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Günaydın Bikem, merhabalar. Günaydın Ömer ve günaydın Özdeş. Günaydın. Bir şeyle başladık, güneş dansıyla başladık. Biliyorsunuz Sundance şeyde yasaklanmıştı. Lakotalar için, Sioux'lar için özellikle devlet tarafından yasaklanmıştı. Ve neden? Bu, neden? Aslında bir şekilde onları bir araya getirdiği için, yani biliyorsunuz biz bunlar çok defalarca konuştuk o dönemlerde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni kurulmaya başladığı ve alanını genişletmeye başladığı dönemlerde yerli birliklerini kırmak, bölmek, onları rezervasyonları kapatmak Amerikan politikasıydı. Ve Sundance bir şekilde halkları bir araya getiriyordu. Bir aslında cesaret dansıydı. Bu onu çok vahşi olduğunu karar getirdiler. Öncesinde işte peyote içtikleri için dediler yani bu kabul edilemez vesaire. Fakat bu geleneksel bir danstı, işte kancalarla vücutlarına genç erkekler büyük bir halatın ucundaki kancayı vücutlarına takıyorlardı, kendi etlerine takıyorlardı yani. Ve güneşin altında bir totem direğine bağlı olan bu ipin izin verdiği uzaklıkta dönerek dans ediyorlardı. Bu tarz müziklerle, bu tarz parçalarla dans ediyorlardı. Bir drum circle, yani bir davul dairesi etrafında ve beyaz insanlar bunun çok vahşi bir gelenek ve kabul edilemez olduğunu hükmettiler ve Sundance'ı yasakladılar. Bunu yasa dışı atfettiler. Dans etmek yasaktı. Aynen. Biliyorsunuz Ghost Dance'ı da, Hayalet Dansı da aynı şekilde yasakladılar ve onun üzerine yaralı dizdeki büyük katliam gerçekleşti. Vesaire. Yani biz bugün neden özellikle Sundance'ı neden bu parçayı tekrardan Dikilen Kaya'ya taşıdık? Muhteşem bir kadını kaybettik. Aslında az önce programın başlamadan önce sizle de konuşurken bir başka kaybımız olduğunu da öğrendim. Dün ya da evvelsi gün sanırım bir trafik kazası, onu size bırakacağım. Gerçekten inanılmaz bir kayıp. Fakat bu parçayı ben özellikle Unchi Oyate Winmari, aynı zamanda isminin devamında Bushbreaker Randall diye geçiyor. O da İngilizce devamı. Bushbreaker, çalı kıran, yani çalı aslında kıran, yol açan. 101 yaşında biz kaybettik bu muhteşem kadını. İnanılmaz bir şey bıraktı. Sözü vasiyet bıraktı çocuklarına, ama bu vasiyet tek bir seferde söylenen bir vasiyet değil. Bütün hayatı boyunca verdiği öğütlerin bir toplamı aslında. Ve söylediği şeylerden en önemlisi de inanılmaz bir savaşçıydı kendisi. Aynı işte bu güneş dansını yapan insanların, erkeklerin savaşa hazırlanmaları öncesi, kendi cesaretlerini ve güçlerini kanıtlamaları öncesi topladıkları cesaret gibi, bunu bütün hayatı boyunca şey yaptı, birçok şeyin karşısında durdu ve geriye bıraktığı en önemli öğütlerden bir tanesi de şu: bazen düşersin, bazen ağlarsın ama sabret ve kendine inan, ben Lakota'yım de, o zaman her şeyin üstesinden gelirsin. Biz bunun anısına bu parçayı çalmayı düşündüm. Ben sonra inanılmaz yoğun bir haber günümüz var, oraya geçeceğim ama sizle konuşurken Dewey'in de vefat ettiğini öğrendim. Ben de onu söyleyeyim hemen iznine. O da yarı yaşında, sadece 49 yaşında. 49 evet. Önde gelen Amerikan yerlilerinin önde gelen film yapımcısı, gazeteci ve akademisyen. Pazar günü, geçen pazar bir Nevada'da bir araba kazasında 49 yaşında hayatını kaybetti. Yani Dakota Access Dapple için, yani bu Dikilen Kaya'da bütün direnişçilerin filmlerini çekiyor, kayıtlarını yapıyor aslında. Tabii. Drone'la birlikte drone çekimlerini yapan kişi kendisi. Ve yasaklanmış, orada da dansı yasakladıkları gibi kendisini de tutuklamaya kalkmışlar. Yani Dakota Access Dapple'ın güvenliği için Halbuki ben de şeyi çektim diyor. Yani ne rozetleri vardı, ne isimleri, ne lisans plakaları vardı üstlerinde. Yani onun için de şimdi Navy SEAL'lar gibi böyle polis kuvvetleri gibi geliyorlar. Sen seyahat ederken seni tutuklamaya kalkıyorlar. Yani ben bir film yapımcısı ve dijital hikaye anlatıcısı olarak başladım işe. Ama şimdi çevre adaleti sinemacısı ve gazeteci olarak diye bir konuşması da var. Democracy Now!'da gördük onu. Bir evet. de bu iki kayba ilaveten bir de şeyi söyleyeyim. Doğru Yaşam Ödülleri, Alternatif Nobel diye çok önemli bir ödüllerden birini kazanan da Freda Hewson var. O da Coastal GasLink boru hattı British Columbia'da, Kanada'da. Evet, Wet'suwet'enlerin direnişi. Wet'suwet'enlerin geleneksel direnişinin liderlerinden bir tanesi Unni Stoughton. Sen çok bahsettin onları. Ve barışçı bir, yani toprağımıza barışçı bir bağlantımızın ifadesidir diyorlar. Kamp ve onun içinde pek çok, senin sık sık sözünü ettiğin gibi, atalardan kalan bilginin aktarılması için çok uğraşıyoruz. Uğraştık. Hem toprakları koruma, hem çevreyi korumak, hem de insanların adilane muamele görmesini sağlamak için diyor. Freda Hewson'a da bu ödül verilmiş. Layık görülmüş. Layık görülmüş. Ya, Myron'a çok kısa biraz daha değinelim. Aslında bizim Diken Kaya'nın başında bir jeneriğimizin parçası da Black Snakes diye bir şeyden alınma, parçadan alınma. Hatta mixine Tribe Called Red yapmış. Onun da hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Ben defalarca paylaştım evet. sosyal medyada. Videosundaki drone görüntüleri de çeken kişi aynı zamanda ve sadece o yargılanmadı burada. Bu parçayı yazan rapçi de birlikte yargılandılar. Bayağı büyük bir grup. Çok ciddi saldırılar altında kaldılar. Aynı zamanda kendisi Digital Smoke Signals'ın da kurucusu Myron. Evet, onu söylemeliydim ben de. Ve çok önemli bir portal. Biz de ağırlıklı olarak Digital Smoke Signals sayesinde aslında güncel direniş haberleriyle, indijen direniş haberleriyle ve bazen de çok güzel böyle aktüel haberlerle onlar hakkında güncelliyoruz kendimizi. Yani bilgi sahibi olduğumuz haber kanallarından birisi. Bunu bir açıklayalım. İsmi de çok güzel değil mi? Yani dijital duman işaretleri, duman haberleşmesi. Duman haber, evet. Yani hiçbir şekilde, ya bu hep başından beri anlattığımız ve bizim burada aslında geleneksellerin dışında çaldığımız müzik parçalarının da vermeye çalıştığı mesaj. Evet, biz geleneklerimize bağlıyız ama aynı zamanda bugün yaşadığımızın da farkındayız. Dolayısıyla aynen. dijital duman işaretleriyle haberleşiyoruz. Myron gitti ama arkasına büyük bir ekip bıraktı. Dolayısıyla portalın devam edeceğine inanıyorum. Şimdi çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Siz işte Wet'suwet'enlerden ve onların direnişinden bahsettiniz. Haklı direniş işlerinden bahsettiniz. Biz burada defalarca anlattık gün be gün, hatta oraya yapılan baskınlardan da dinleyicilerimizi mümkün olduğu kadar haberdar etmeye çalıştık. İki tane önemli haber var. Birisini hızlı geçeceğim, birisine biraz vakit ayırmak istiyorum çünkü. Bu Kanada'daki özellikle yatılı okulların, Myron da bu arada bir yatılı okul öğrencisi, bu işte zorunlu olarak yerli çocukların ailelerinden kopartılarak devlet tarafından yatırıldıkları, kaydedildikleri ve burada kalmaya mecbur bırakıldıkları yatılı okulların birisinin öğrencisi. Onda saçları kesilmiş, birçok şeye maruz kalmış. Yani 49 yaşında aslında, 71 ya da 72 doğumlu. Dolayısıyla ne kadar ileri zamana kadar bu okulların aktif olduğunu buradan biz şey yapabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Biliyorsunuz mezarlar bulundu. Toplu çocuk mezarları bulundu. Evet. Çok ciddi rakamlara ulaşıldı. Aileler, çocukların akıbetini bilmeyen ailelerin bazılarına şimdi artık işte ataları olabilecek insanların aslında okulda öldüğünün haberi gitmeye başladı. Ve bu sırada da Kanada hükümetinde mahkeme ailelere 40 bin Kanada doları civarında tazminat ödenmesine hükmetti. Justin Trudeau da hiç bizi şaşırtmayarak bu karara karşı çıktı. Akıl alır iş değil yani. Evet, bu dedi bir dakika dedi, neyi ödüyoruz, kime neyi ödüyoruz, ne zaman ödeyeceğiz, bir şunlar netleşsin, öyle ödemeler başlasın falan dendi, dedi kendisi. Tabii burada Jordan's Principle diye, yani Jordan'ın kanunu diye ya da kuralı diye bir yasal kural söz konusu. Bu Kanada için geçerli. O da şu, 5 yaşında bir çocuk Jordan, Jordan River Anderson, yerli bir çocuk ve kendisi hasta, çok hasta, tedavi görmesi gerekiyor. O tedaviyi sen mi ödeyeceksin, ben mi ödeyeceksin diye hükümetler, yerel, eyalet, işte efendim indijen halkları da bir şekilde spot ışığı altına alarak da kavgaya tutuşuyorlar ve bu kavga süresince çocuk vefat ediyor. Yani bir çocuğun tedavi masraflarını ödemekten aciz olan Kanada hükümeti de özür olarak Jordan'ın kuralını yürürlüğe sokuyor ve bundan sonra diyor ki hiçbir çocuk Jordan gibi biz kavgaya tutuşurken, biz didişirken aradan kayıp gitmemeli. Şimdi burada da bu 40 bin dolar eğer Trudeau ödeme konusunda yola taş koymaya devam ederse Jordan's Principle'ın altında, yani Jordan'ın kuralı altında aslında bir şekilde bu karar koruma altında. Fakat bu nasıl uygulanacak, ne kadar uygulanacak, bunu tabii bir zaman içerisinde izleyeceğiz, buradan dinleyicilerimize bildireceğiz. Fakat yani 40 bin Kanada doları bir aileye bir hayat karşılığı verilebilecek bence en cüzi tazminatlardan bir tanesi. Ve bunu da kendi başkanlığını tazelemek için yeniden seçimlere giden ve hasbelkader seçilen bir başkanın karşı çıkması da gerçekten utanç verici bence Kanada için. Mahkeme direnmiş ama galiba kararında. Tabii mahkeme kararımız kesindir diyor. Trudeau da diyor ki, Trudeau da zaman istiyor, bir dakika diyor, şunu bir etraflıca bir değerlendirelim diyor. İşte aynı Jordan'ın başına gelen şu sırada bu indijen halklara ödenmesi gereken tazminat konusunda tekrardan gündeme geliyor aslında. Evet, Trudeau Riyalar diyarında Alice. Böyle ama kazandı seçimleri. Ama hasbelkader, rica ederim. Hasbelkaderin altını iki kere çiziyorum. Olsun, bir galip olarak artık her şeyi yapma hakkını galip kendine getirdim. Ama seçimlere gitmenin, erken seçimi bu kadar zorlamasının nedeni neydi? Çoğunluk hükümetini kurmaya çalışmaktı. Evet, onu sayamadı. Hasbelkader hükümetini kurdu. Mağlup sayılır bu yolda galip. benzer bir durum Türkiye'de de var tabii. Aslında bizim anlattığımız hikayeler biraz böyle, hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen duy, pozisyonunda şu anda anlatacağımız hikaye de ondan çok farklı değil, hikayede bir haber. Yani evet, bunlar şimdi tabii masal değil. Geçelim, değil evet, mi? Evet, şimdi Don Ziegler'e geçelim. Yarın büyük dava var New York'ta. Don Ziegler kimdir diyecek dinleyicilerimize. Steve Don Ziegler bir insan hakları avukatı, insan hakları savunucusu. Çok kuvvetli bir avukat. Chevron'a karşı çok ciddi bir dava kazandı. Ondan sonra da zaten başına gelmeyen kalmadı adamcağızın. Şimdi Don Ziegler'e geçmeden önce çok yeni bir haber bu. Ekvador'un başkanı Guillermo Lasso iki tane kanun hükmünde kararname geçiriyor. Ekvador'daki son kalan yağmur ormanları, çok yoğun bir yağmur ormanı ve hala karbon havuzu olma özelliğini kaybetmemiş. Bütün yapılan garabet maden çalışmalarına rağmen Ekvador halkı ayakta, çünkü iki tane geçen kanun hükmünde kararname oradaki maden arama çalışmalarını ikiye katlayacak ve oradan çıkartılan petrol varilini de 500 bin varil artıracak en az potansiyelde. Extraction dediğimiz toprağın altından çıkarma faslı ikiye katlayacak, maden arazileri genişletilecek iki tane kanun hükmünde kararname. Bunun için şu anda imzalar toplanıyor Lasso'yu durdurmak için. Akabinde yarın New York'ta bu üst düzey dava görüşülecek. 777 gün oldu galiba Don Ziegler ev hapsinde. Bu tarihte görülmemiş bir karar. Bunun üzerinde zaman zaman durma fırsatımız da oluyordu. Hakikaten Evet. aklın hayalin alamayacağı bir skandal bu. Skandal çünkü ev hapsinde durmasını gerektiren suç da, yani suç denemez şey, mahkemeye itaatsizlik ya da mahkemeye saygısızlık aslında. Normalde kendisine de defalarca söylediği gibi normalde maksimum bu tarz şeylerin, cezaların 90 günle sınırlandırıldığı bir durumda bu adam 3 yıldır ev hapsinde. Çok yüksek profilde destekleyicileri var. Bunların arasında avukatlar var, sivil toplum liderleri var, sivil toplum kuruluşları var, Nobel yazarları var, sanatçılar var, Susan Sarandon, işte Roger Waters, yani envai çeşit insan var. Muhtemelen siz de bahsettiğiniz için dinleyicilerimizle aşinadır ama ben Evet. biraz hikayenin öncesini anlatmak Lütfen, istiyorum. evet. Çünkü hikaye Ekvador'a gidiyor aslında. Yani orada başlıyor. 1970'lerde Chevron, o zaman Texaco, Ekvador'da çok, ya yani Ekvador'u çöplük olarak kullanıyor. Zaten biz bunu şeyden biliyoruz, Reagan döneminden biliyoruz. Hep derdik hani Güney Amerika benim arka bahçem. Evet, Chevron da dünyanın en büyük petrol şirketlerinden biri. Petrol şirketlerinden bir tanesi ve atık crude oil'ı, ham petrolü, atık haldeki en böyle toksik, zehirli atıkları götürüyor. Ekvador'u resmen dump ediyor. Yani oraya boşaltıyor. Nasıl olsa buradaki kim gelip de bana karşı duracak? Bu insanlar, buradaki indijen halk sessiz. Ne olacaklar? Bir araya gelecekler, bana dava mı açacaklar? Kimin haberi olacak her şeyden önce? Diyerek burayı ciddi oranda, ya inanılmaz bir kirlilik, inanılmaz böyle şeyler açıyor. Çok satıh, yüzeysel kuyular da pit deniyor. Çukur açıyor aslında, kuyu bile denmez. Çukur açıyor, bu çukurların içerisine atıyor. Bu atıkları, kimyasal atıkları üzerlerini dahi kapatmıyor ve binlerce insanın kanserden ölümüne sebep oluyor. Ve Bu hayvanın da kendilerine tabii. ve hayvanı, Binlerce ekosistem canlının. tahrip oluyor, nehirler kirleniyor, yağmur yağdığı zaman bu toksik atık yüzeye çıkıyor. Bu sefer şey yapılıyor, işte sulara karışıyor, içme suyuna karışıyor, nehirlere karışıyor, nehirlerin üzerinde yüzüyor. İnsanlar o şeyleri ayırıp, zifti ayırıp aralarından kendi içme sularını almaya çalışıyorlar ve inanılmaz kanser vakaları görülmeye başlıyor. Binlerce kişi telef oluyor, indijen halktan binlerce insan kanserden ölüyor ve tedavi esnasında da ödemek zorunda kaldıkları olmayan paralarıyla da topraklarını kaybetmeye başlıyorlar. Yani inanılmaz bir eco genocide, yani eko jenosit bu. Eko kırımı, evet. Eko, evet, yani ekoloji kırımı. Ekolojiyle birlikte insan soykırımı aslında, ya indijen topluluklara yönelik ve 1993 yılında Donziger 61'li, ya o zaman işte 32 yaşında genç bir avukat, Chevron gibi koskoca bir devi mahkemeye taşımak gibi bir delilik yapıyor adam. Ve 2011 yılında da kazanıyor davayı. Yani 1993'te başlıyor dava, 2011 yılında sonuçlanıyor ve Chevron, Ekvador'daki indijen halka 9.5 milyar dolar ödemek zorunda bırakılıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve tabii ki Chevron bu parayı ödemiyor. Bu parayı çok ödememek ciddi için bir rakam ve çok ciddi bir suç işlemiş oluyor Zonziger. Affedilmez bir suç işlemiş evet, oluyor. Evet, affedilmez bir suç ama ilk defa olarak belki de, yani bu tarihsel bir karar, böyle büyük bir petrol devi böyle bir meblağı, 9.5 milyar dolar aslında yaptığı ekokırım karşısında yani devede kulak ama gene de böyle bir meblağı indijen halka ödemek zorunda mahkeme kararıyla bırakılıyor. Bunu tabii hemen şey yapıyor, Chevron atağa geçiyor ve Donziger'in şahsına karşı atağa geçiyor. Mahkemeye gidiyor ve diyor ki bu diyor hileyle alınmış bir karardır. Ben bu kararı itiraz ediyorum diyor. Mahkemenin hakim, yani yeni yapılan yeni seri duruşmaların hakimi Louis Kaplan diye bir adam. Kendisi aynı zamanda tütün endüstrisinin şeylerinden, eski avukat, tütün lobisinin eski avukatlarından bir tanesi ki. Ne güzel işte tütün ve şey bir arada petrol. Petrol beraber işte ya işte Marlboro Man gibi, Marlboro adam gibi, ya iç sigaranı kanserol ya da işte petrol havuzlarında yüz yüz hafriyat kanserol, ekonomi. Kanserden evet. Kanser veren şeklinde. Ya yani ölümlerden ölüm beyan gibi bir şey. Her neyse, Lewis Kaplan hakim, şeyin hakimi, davanın hakimi, duruşma görülüyor ve şey diyor, tamam diyor, madem hileyle alındı bu birinci karar, yani bu tazminat kararı. Bu arada tazminata karşı şöyle bir argüman da getiriyor Chevron. Birincisi diyor, halkın, bunu Chevron'un executive'lerinden, yani başındaki yöneticilerinden bir tanesi söylüyor. Yapılan, bununla ilgili envai çeşit belgesel var dinleyicilerimiz, yani istediğini bulabilir. İnternette çok fazla bu konu üzerine yapılmış çalışma var. Chevron yöneticilerinden bir tanesi diyor ki, birinci olarak diyor, indijen halkı kanseri, yani kanser sebeplerini atık petrole bağlamalı, atığa bağlamaları lazım diyor. Ne zaman onu ispat ederler? Ondan sonra da onlara kanser olmasına sebep olan atığın bizim atığımız olduğunu ispat etmeleri gerekiyor ve bu imkansızdır diyor. Bunu Chevron'un yöneticisi söylüyor. 9.5 milyar doları tazminat olarak bu insanlara, kendi zehirledikleri insanlara vermemek için. Ve daha sonrasında da şöyle bir garabet gerçekleşiyor. Aslında bu 9.5 milyar dolarla birlikte gidip bir de oradaki çukurları temizlemesi lazım Chevron'un. Chevron bu çukurları temizlemiyor. Onların üstünü toprakla kapatıyor. Bu daha da inanılmaz bir şeye sebebiyet veriyor, kirliliğe sebebiyet veriyor. Çünkü dibe doğru sızma hızlanıyor. Yağmurlarla birlikte o toprağın üzerinden katranlar yüzeye fışkırmaya başlıyor. Aynı şekilde kirlenme devam ediyor. Ve diyor ki Chevron, tamam biz hallettik. Biz işte diyor, biz çok büyük bir temizlik çalışması yaptık burada diyor. Aslında o çukurların içini boşalttık, oraları rehabilite ettik, her şeyi yaptık. Fakat tabii çevreciler sahada. Ve milyonlarca fotoğrafla o dönemde, yani işte 2011'ler artık, bundan 10 sene önce o dönemde basını boğuyorlar fotoğraflarla. Çünkü gerçekten toprağın içeri, toprağa bir şey yapıyorsunuz, sopa sokuyorsunuz, altından katran zif çıkıyor falan. Hiçbir şey temizlenmemiş, sadece üstü örtülmüş ve kanser vakaları devam ediyor. Bu sırada Don Zigere Kaplan, yani hakim, ikinci duruşmanın, ikinci davanın şeysi, davayı gören hakim diyor ki, tamam diyor, madem hileyle kazanıldı birinci dava, sen bize laptopunu ve cep telefonunu vereceksin, biz kayıtları inceleyeceğiz diyor. Bunu da Don Zigere kesin kes reddediyor. Bir kere diyor, bu diyor, benle benim müvekkilimin arasındaki şeyin kapalı olması, yani özel olması gereken görüşmelerin ihlalidir diyor. Ben hiçbir şekilde müvekkilimin haklarını ihlal etmenize izin vermiyorum ve vermiyorum diyor size. Ne laptopumu ne cep telefonumu ben size vermiyorum diyor. Bunun üzerine Kaplan da diyor ki, tamam diyor, ben diyor seni o zaman mahkemeye veriyorum diyor. Suçlama yapıyorum sana karşı, sen şeye in contempt of court diye geçiyor. Yani mahkemeye saygısızlıktan seni, bu sefer tekrar bir ceza duruşması açılıyor. Don Zigere mahkemeye saygısızlık yaptı diye. Bu ceza duruşmasının başına gelen, getirilen şeyi de, hakimi de. Hakim hanım değil mi? Yok, hakime hanım değil. Savcı Lorena Prescott, tabii hakime de hanım, Judge Prescott. Aynı zamanda bir de şey var, prosecutor, savcı var işin içerisinde. Şimdi yeni duruşmanın, yani bu işte mahkemeye saygısızlık duruşmasının Don Zigere karşı açılan hakimi, Judge Prescott'ı, bir önceki duruşmanın, yani işte 9,5 milyarlık tazminat davası aslında hile ve hurdayla kazanılmıştır duruşması davasının hakimi, Kaplan elle seçiyor. Yani özgür bir seçim söz konusu değil. Resmen davaya bir hakim atanıyor. Kaplan tarafından bir hakim bir başka hakim atıyor. Prescott da aslında Chevron'la eski hukuk günlerinden organik bağ olan yakın birisi. Yakın bağ var. Yani aklın alamayacağı bir inanılmaz skandal. İnanılmaz şeyler, örgüler, yani o kadar rift ilişkiler ki bunlar ve bu mahkemeye saygısızlık duruşmasının savcısı da o da Lorena Prescott. O da zaten bu arada bu savcı federal bir savcı değil, özel bir avukat firmasında çalışan sıradan bir avukat. İlk defa, ya yani ilk defa değil ama çok ender bir durum bu. Şöyle, Judge Preska, çünkü hiçbir savcı diyor ki bu hukuksuz bir duruşmadır, ben bunu hiçbir federal savcı bu görevi almıyor. Bunun üzerine de Preska gidiyor, dışarıdan bir hukuk firmasını tutuyor ve savcıyı da bir avukat olarak, yani bir avukatı da bir savcı olarak, buraya savcı olarak atıyor. Ve bu kadın da, Lorena Prescott'ta çalıştığı hukuk firmasının müşterileri arasında şevron var. Yani o kadar fazla, yani conflict of interest dediğimiz çıkar çatışması o kadar fazla ve o kadar aleni ki, ama bütün bunların içerisinde Donziger 770 küsür gündür ev hapsinde ve yarın da tekrardan kendini savunması ve serbest bırakılması için başvuracak. Fakat bu arada iki tane şey oluyor tabii. Donziger hem maddi hem manevi olarak yıpratılmaya çalışıyor Chevron tarafından, çünkü bu davalar gerçekten inanılmaz külfetli davalar. Maddi açıdan. Ama Donziger de karşısında şöyle bir şey yapıyor. Madem diyor, siz diyor böyle karman çorman davalarla beni suçlu göstererek, yani bir insan hakları avukatını suçlu göstererek siz bu parayı Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisindeki merkezinizden ödemeyi durdurmaya çalışıyorsunuz. Ben diyor ama diyor burada yapılan dava ve alınan kararların hiçbirisi diyor diğer ülkeleri bağlamaz. Ben de gideceğim diyor sizin Kanada'daki mal varlığınıza, Avrupa'daki şirketlerinizin mal varlığına el kondurarak oradaki satışlar sonrası elde edecek gelirlerle indijen halkın parasının ödenmesi için elinden geleni yapacağım diyor. Yani Donziger evet, bir yandan kendisini kurtarmaya çalışıyor, bir yandan da 9,5 milyarı Chevron ödesin diye elinden geleni yani, ardına koymuyor. Evet, yarın da büyük duruşma var. Yarın onu takip ederiz. Süreyi de bitirmek üzere. Bitti yani, açtık, ama ben bir tek şey hatırlatayım. Avonlu, Avonlu, Ozan bunu, bu durumu anlatmış 500-450 yıl önce. Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e diye giden 66. Soney'i. Güzel. Biz Donziger'e. Bizde Entropi'de Donziger'e benzer bir, yani sadece Donziger'e değil, onun gibi işte insan hakları ve çevre hakları için mücadele edip sürekli yıldırılmaya çalışan insanlara karşı böyle ufak bir sürpriz bölüm hazırlıyoruz. Pazartesi günü herkese saat 2'de Açık Radyo bekleriz efendim. Korsan reklam yaptım. Hoşça kal, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yayınlar. Görüşürüz Özdeş. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi.